babul afsi ni moy buntu atas al hafsu atas hal wa kin bi fa'in ci fa wa wa'id ak waw aw ak aw wa inna ak inna ak ak ak wa bal ak bal wala ak la wala tu illa kin sama sama hatta hatta atas ni da bari arfi day def tan ko ni sax ni fuk moy ni arfi atas ni day def farhan nga rafa biha ci arfi yo le ci fa qad atas ta ni atas nga alal marsal ni ko ni rafa ana bo atas ci rafa da top rafa ga dal di rafa ma xoy ni ko ni wax ni zala dañ na xam ni sama njaqare wan nakabu ak tiso ni wax zala fi ni ma bin la xam ni mo fa hilak ni rafa yi ni dambu ci ci ni ko ni te kalim te ni wax ya wan nakadu aadhu ma to fulle ci xam ni ko tok ci rafa rafa yi dam ni ma tax ni ni sal xam nga zala bokk ni ci bokkan waye dakk ko jitu ni ni dakk jitu ko wan na so ani du bokk ci bokkan ma tax fa hilak lan ko wan fi ma na sabbiha ci arfi yi isa atax tan do atax na halama ci lo xamni musiba na sa dox na ko manam bo atax ci na rek top na sa ko xol ko isa jema ni isbat do lu ko na tokam dagal yalla wa alako ci tegen mo ne xana isbat sun mal na ko ne xana isdada na isdada bo ron ci dan sun mal na ba fe ci ni def na dina ci ko gi ni sa do go mo su ko gi ndax do mo jual langa bis ko ne ci yoku tigi ni mo fa ilum tokam di wax ilum bi lu na sa do ni fata bo to ko do ni sa wa da ban a to mo to ni ci tokam tok ci na sa na sa fata gi na halo ni ci mu rat ko ni moy misal ni ni to ko ni sa do wa da ban yo yo wax fa gi ta nga xawal bi ha ci arax yo ci fa ak fa ni ato nga hala ma ci lo xamni ko fi da xafale ak nako a do a ta fe ci lo xam da fa xaf bi ta yo tok ci xaxal yo tam ka hawle ko ni fa gi ni ci rafat ni nga xamni ci tawadum ci yol waru ga ngaram ir khasil amar lan ko anta ci tawadu nek jaar mo dire ay ci rafat ala xamni ka fara waru ga a ta fu ma ta fu ci tawadu ko hore ya ni ma ta fu ni sal na mo ko xol ni nek ka fara bu ni ci en gi ko ko mo dhe ko do ne en gi nek da do tare lahu en gi ko do ndag ni ma ko ñaari ma ko dagal ci way nak mo nek ci do ye tax wa gi sen nga jafam bi ha ci araf ni ko fa atax ko len atax na alal ma gi so ni ko len jafam ay won batay fusta yal nga tofu bi ma alo ni ko lañu xam wala ma ne bi ma alo ni ci xam xam rek mo yena ram xam xam mo ba ta he ci jafam batay da nga tok ci jafam nga takko li wax ci ni sa do ni interham len ni woro wa ta fa tay jekle wa ta jitt ngay tawé takun kon nga nek mu xadalu ndi ko jital wa ta sotti kon nga sang xaw bu ko so nit ila bo do woro ni di jekle tay tawé manam ko salal kon dañu la jité da nga nek sangu so nit mo wax tan xarfu sharti jati mun la tay jassam yaara final fa ay fart final jaw tarha mo fa ay farsi di jass na su kon gi bu nan tan fayna wa taahu a ta sunna ta fi la tarha fi ci ya ta waaw li ci ma ko taahu ma to ni ate ko ko ma to lu mo mo ko ci ko top jassam li nga sa ngi a ta fa fra go ta fe la don bu nan tan fayna wa ta jibbe tay a ta sunna ta fi la ci tarha tok ko ci fa mo ci fa su kon do def na tan fayna ngone tok ko mo fi la jaa in bu ate ngi fa ni nga sa ngi su kon gi bu ge xamane tok ko fi hal nasikh kana ko bokum do ni rafaali ci nusul khabar mo gran to ni ci mo rafaali do ni mo qaddam ni mo khawal na so fata wa to sut a to fu to fu ni ci tokum ci na jaa di tok ko jaxam jaxam ni su kon mo gran to ni fa hinam xawma nek na fo bi na so fata mo tax ni do ni ci jaxu to ni wax ka ci def ba bu to ki di